Bé, bon dia i benvinguts en aquesta roda de premsa en la qual em vaig comprometre a anunciar la decisió després del que va passar en el plenari d'ahir, que culmina un procés llarg, i per això doncs, us demano una mica de paciència. No començaré dient què he decidit, sinó començaré fent una història del procés, del d'aquí, de síndic, no de l'altre, que seria més complicat i més llarg de fer. I voldria avisar de dues coses abans de començar. En tot aquest temps, des del mes de gener que va sortir a la premsa la primera informació barra rumor de la possibilitat que fos síndic de Greuges municipal, he guardat, diria que gairebé un absolut silenci, tot i que m'ha costat molt moltes vegades, perquè he llegit autèntiques barbaritats a vegades, i no parlo de les opinions, que totes són respectables, encara que s'hi pugui discrepar, però he volgut doncs, no entrar en el debat. Soc conscient que va començar a sortir el tema en un moment potser no dolç, sinó 5 mesos abans d'unes eleccions, i aquí cadascú s'ho agafa com vol. Vaig parlar només en una roda de premsa formal el mes d'abril, després que una junta de portaveus m'encarregués per unanimitat fer un projecte del que podria ser la feina del síndic. Aleshores sí, ja que hi havia hagut unanimitat, vaig fer una roda de premsa a la que molts que esteu aquí ja vau assistir, vaig explicar una mica com veia les coses, em va acompanyar l'Eduard Puig, el síndic que era en funcions, però des d'aleshores, llevat d'alguna opinió molt puntual en aquesta última setmana, perquè els grups han anat prenent posició, jo no he dit res. Per tant, diguéssim que és la meva segona aparició en aquest tema. Per tant, em permetreu doncs, que primer expliqui el procés, després anunciï el que he decidit. Ja avanço que després de moltes discussions amb mi mateix, moltes converses amb mi mateix, a partir d'ahir, però també dies anteriors, perquè podeu suposar que un arriba al ple d'ahir doncs, amb un pla A i un pla B, o una resposta A i una resposta B. Aprofito per aclarir, tot i que alguns ja ho sabeu, que la meva marxa d'ahir, que en algun polític va sorprendre, en alguns incomodar, en alguns agradar, senzillament tenia una explicació professional. Hi havia una assemblea anual de la Junta de Pares del meu institut, un dels punts de l'ordre del dia és la intervenció del director, vaig ajornar al màxim l'arribada allà, però arriba un moment que per WhatsApp em diuen que d'aquí 5 minuts s'acabarà l'assemblea, i per tant justament era quan algú va demanar un recés per anar, suposo que al lavabo, i per tant vaig abandonar la sala just quan s'havia de parlar del tema del síndic de Greuges. He de dir que ho lamento molt, perquè com a professor m'agradava molt veure la cara, el to de la gent quan deia el que deia. Ara ho he hagut de saber doncs, per altres mitjans, per alguna gravació que m'he procurat, però en definitiva doncs, vaig marxar per aquest motiu, no per cap altre, ni per cortesia ni per descortesia. Bé, i deia que després d'explicar el procés i de comentar la meva decisió i alguna reflexió que m'ha provocat tot aquest procés, m'obro que feu les preguntes que vulgueu i prometo que llevat d'algunes que siguin molt bèsties, les contestaré totes. Les que no he contestat durant aquests 8 o 9 mesos, o almenys en públic no les he fet evidents, les opinions doncs, en principi les penso dir, amb correcció, però les penso explicar. Val, començo per tant amb una mica de cronologia del procés. El procés aquest comença el mes de gener, quan a través d'una informació periodística, bé, saltaré els noms dels mitjans perquè uns o altres ja han anat publicant coses al llarg d'aquest temps, i immediatament el portaveu posterior, en aquell moment candidat d'Esquerra Republicana, desmarca en el partit o parla en nom del partit i de manera clara i directa aposta en nom del partit perquè el síndic sigui una persona nova i que no sigui funcionària. No cal ser massa intel·ligent per saber que s'estava posicionant en contra clarament de Francesc Canet, com bé va interpretar la redacció del mitjà o la redactora de la informació. Després, arribem així el 22 d'abril, on rebo l'encàrrec unànim d'una junta de portaveus. No hi havia, evidentment, els regidors de Ciutadans perquè no formaven part de l'anterior consistori. I, per tant, amb l'encàrrec faig una roda de premsa en la que explico doncs, una sèrie de generalitats i de que em posaria a treballar amb discreció, amb silenci i que quan passin les eleccions, esperant que les aigües s'hagin calmat i no hi hagi acusacions d'electoralisme, d'obstruccionisme, de res, puguem parlar tranquil·lament del tema. Això fa que ens presentem ja passades les eleccions, ben passades les eleccions. Vaig deixar que passessin setmanes, que s'hagués calmat el que es podia calmar, perquè deixeu-me dir entre parèntesi que la meva assistència en el ple d'ahir em va fer veure que de calmades les aigües precisament no veig que baixin gaire. No? Per tant, en aquesta reunió que vaig demanar jo en els portaveus o a la comissió del síndic, vaig dir m'era indiferent, va haver-hi una primera posició, que és un primer posicionament que crec que és important. Un partit va demanar el canvi de representant en aquella comissió, el Partit Popular. Tots teníem clar per què es demanava el canvi de persona en la comissió de síndic de greuges, i si no ho teníem clar, doncs ahir va acabar de quedar clar. I en aquesta reunió, que vaig voler que jo només hi fos present donant la meva explicació i donant la paraula als portaveus per si volien opinar, i quan vaig acabar me'n vaig anar, i es van quedar després els portaveus a parlar, i podeu comprendre que tot s'acaba circulant, les informacions circulen totes, les parets s'escolten, doncs, i vaig tenir molt clar què és el que s'havia dit, però el que he de dir és el que jo vaig dir. Evidentment jo no portava un projecte redactat, com alguna portaveu ha dit recentment que no ha vist un projecte redactat. Jo ja vaig explicar que evidentment no portava un projecte de 30 folis redactat, però tenia feina feta per fer-ne molts més, perquè havia parlat amb un munt de síndics de greuges, havia parlat amb gent que fa de sindicatura de greuges a institucions com la universitat, m'havia assessorat, havia llegit, i vaig donar 3 o 4 exemples de coses que m'agradaria fer si la cosa doncs tirava endavant, però evidentment no ho portava redactat, vaig explicar-ho. Però a part d'això, vaig dir 3 coses en aquella reunió, 3, que les vull ressaltar ara, perquè tenen lligam amb el que acabaré dient després. Una, vaig dir que necessitava saber amb temps suficient la postura dels partits. No tant un plenari on s'aprovés el meu nomenament, sinó senzillament un acte de cortesia, de bona voluntat, de saber què pensava cada grup, perquè jo havia de fer els horaris de l'institut. Sóc el director, però faig els horaris. I per tant, la meva intenció era de guardar-me mig matí de cada dia per venir a l'Ajuntament a fer de síndic de greuges i, per descomptat, les tardes que calguessin. Jo vaig parlar d'una dedicació doncs, que podia ser tranquil·lament de més de 30 hores a la setmana, però evidentment les havia de fer en franges reconeixibles per la gent que pogués venir. No pots venir un dia de 8 a 10, un dia de 11 a 12 i un dia de 2 a 3. Per tant, jo demanava senzillament que abans d'acabar el juliol, abans d'acabar el juliol o abans de començar el curs, com es vulgui, jo necessitava saber si m'havia de preparar un horari per fer de director del Muntaner o un horari per fer de director i de síndic. Aprofito per dir que entre les moltes bajanades que es varen dir en aquells primers mesos hi ha la de la famosa compatibilitat. Si jo he pogut ser regidor durant molts anys d'aquest ajuntament sense deixar de ser director de l'Institut Ramon Muntaner, ni que sigui en sentit comú n'hi havia prou per saber que més compatible ha de ser amb la sindicatura de greuges, perquè, entre altres coses, les hipotètiques retribucions que s'haguessin de percebre ho serien en concepte d'assistència, i no per cap novetat que imposés en Francesc Canet, sinó perquè és així com ha estat cobrant l'actual, perdó, o l'anterior síndic de greuges, el senyor Eduard Puig, que cobrava per assistències, com es reflecteix en tots els pressupostos de cada exercici pressupostari. Per tant, amb una mica de rigor, alguns i algunes s'haurien estalviat de demostrar una certa incapacitat de documentar-se o una lleugeresa a l'hora d'opinar que resulta com una mica preocupant amb gent que representa la ciutadania. I ho dic sense agró, però una mica sorprès, això sí. Em va sorprendre moltes de les coses que vaig llegir en aquells temps. Bé, per tant, primera cosa que vaig aclarir, necessito saber-ho abans d'acabar el juliol, però no vaig exigir en cap moment un plenari abans d'acabar el juliol. El que vaig demanar és saber-ho. Vaig demanar una segona cosa, un consens ampli, perquè és una feina que si no hi ha consens ampli, cadascú s'ho pot mirar com vol, però jo tenia clar que no tenia ganes de començar-la. I més, amb les coses que alguns portaveus en privat m'havien dit, que els semblaria bé d'ampliar les funcions de la sindicatura, i vaig contestar que em semblava molt bé, a condició que hi hagués acord, perquè és clar, no canviaràs un ROM per majoria simple en un ajuntament, l'hauràs de canviar doncs, si hi ha un acord ampli. I ja em vaig brindar a liderar aquesta mena de diàleg entre els grups per arribar doncs, a, si s'arribava, a un acord per canviar el ROM i que ens donàvem 2 anys de marge per intentar treballar amb tranquil·litat. I justament això lliga amb la tercera cosa que vaig dir sense que ningú em preguntés, sense que ningú em demanés. I és que ja vaig dir d'entrada que rebutjava frontalment la consulta popular per aquest moment, però que ni tenia, ni tinc, ni tindré mai por a la democràcia directa i que no em preocupa en absolut. I així li ho vaig dir en un WhatsApp que per tant consta a una portaveu que m'ho va demanar. El que vaig dir, i torno a repetir ara, és que donades les circumstàncies, 2 fracassos ja acumulats, un temps d'atenció al filtrar-se entre cometes o al sortir el meu nom, no em semblava oportú una consulta popular, però sí que em semblava oportú, i ja em brindava a fer-ho, que al cap de 2 anys, 2 anys, no 5 que diu el ROM, cap de 2, per pròpia iniciativa meva, em sotmetria a la confiança del plenari. I no demanaria ni 3/5 parts per ser remogut del lloc. Amb una majoria simple de regidors que consideressin que no havia fet la meva feina ben feta, jo mateix presentaria la demissió. I si en aquests 2 anys érem capaços de trobar un consens, naturalment, jo mateix, encara que se'm renovés la confiança, no tenia cap inconvenient a organitzar amb temps, calma i forma una consulta popular. Això ho vaig dir en aquella reunió. I per tant, doncs, vull que en quedi constància. No vaig dir res, com ho vau demanar alguns de vosaltres, perquè em semblava que no havia d'entorpir més el procés, que ja era prou complicat. Per tant, aquestes 3 coses les vaig dir en aquella reunió a tots els portaveus. Només un portaveu va fer una pregunta, només un, i que em va dir si podia xifrar en quant era el consens. Si volia dir unanimitat, i li vaig dir que semànticament no, i que políticament em guardava la resposta. Jo no volia donar un nombre de vots a través dels quals jo pensés que estava legitimat per ser síndic. És veritat, un portaveu ho va demanar. No em volia deixar una cosa. Jo he parlat almenys una vegada en cada grup municipal, però fa molt de temps. Molt de temps. Fins al juliol. I vaig parlar també amb ciutadans que no tenien representació. Vaig parlar-hi una vegada, una, després de les eleccions, amb els 2 regidors que formen part del grup. Resultat d'aquesta situació postelectoral, vaig saber clarament doncs, que Esquerra continuava en la seva línia i si no Esquerra, el portaveu. Ara he descobert clarament doncs, que Esquerra i el portaveu no eren la mateixa cosa, això em sembla bastant evident, els fets ho demostren, no és que ho digui jo. També és cert que Esquerra ja el dia 5 de maig havia fet unes declaracions a la secció local on em considerava un actiu del partit i de la ciutat i per tant donava a entendre que el partit estava d'acord amb el meu nomenament, però que llavors no tocava perquè era en període preelectoral i per tant doncs bé, ara hi ha peces que encaixen i que durant molts mesos no han encaixat, almenys a nivell formal. I jo vaig decidir desconnectar. És evident que el Partit Popular i Ciutadans sé que van expressar les seves reticències, diguem-ho així. Algun altre grup que no és Esquerra expressava alguna vacil·lació quant a les formes, però no quant al fons ni quant a la persona, i m'ho varen fer saber, i ja vaig decidir desconnectar del tema. Per mi, a final de juliol, es va acabar l'etapa de Francesc Canet, possible síndic de Greuges de Figueres. Vaig desconnectar. Per moltes coses i també per cansament. S'arriba a vegades a determinades èpoques de la vida en què es valoren determinades coses. I vaig considerar que ja n'hi havia prou, que ja havia tingut prou paciència, que em negava a argumentar particularment el per què creia que la meva il·lusió, que la tenia en aquell moment de ser síndic, jo em negava a haver-la d'argumentar. Si després de gairebé 40 anys a les aules, 10 anys en aquesta sala de plens, en algun despatxos de govern alguna vegada, 2 legislatures al Congrés, cap de premsa de Jocs Olímpics de l'any 92, ficat en 50.000, perdoneu l'expressió, projectes ciutadans, associacions de tot tipus, havia d'anar a explicar per què creia que jo podia fer la meva feina amb imparcialitat, transversalitat i suprapartidisme, vaig considerar que no, que ja n'hi havia prou. Estic parlant del juliol. Vaig pensar coses pitjors que no dic, però aquesta almenys la dic. I vaig desconnectar. Així va passar el mes d'agost i s'arriba la primera setmana de setembre. A la primera setmana de setembre, i sí que he de reconèixer que en aquest temps, i ho vull agrair públicament, l'actitud de l'alcaldessa i del que després va ser govern municipal ha estat impecable. Jo agraeixo que d'ella sortís la proposta i si algú li molesta, més ben igual. Ho vaig dir en privat i ho dic en públic. Li agraeixo la seva proposta. Em va fer molta il·lusió. Era conscient de les dificultats i del temps, però a mi em va semblar bé i tenia molta il·lusió per fer aquesta feina que la considerava sobrepartidista. Aviat faré 20 anys de director de l'institut. No cal que repeteixi que a ningú li he demanat el carnet ni per matricular-se, ni per ser alumne meu, i sobretot cap pare podrà dir que hem parlat de política a l'institut. Mai. I si n'hem parlat, haurà estat amb algun conegut anant a fer un cafè fora del meu despatx. Per tenir situacions que a vegades poden arribar a semblar fins i tot humiliants. I per tant, com que no humilia qui vol, sinó qui pot, doncs jo mai m'he sentit humiliat. Però hi ha hagut moments que no m'ha faltat massa per sentir-m'hi davant de determinats comentaris. Val, arriba el setembre. Comissió del síndic. I des del govern, cosa que torno a agrair, n'havíem estat parlant, perquè amb el govern sí que hem mantingut contactes amb aquest temps, perquè és evident que qui fa les actes d'un ple, qui fa els ordres del dia d'un ple és l'alcaldia. I és evident que amb l'alcaldia hem mantingut un contacte estret i n'hem anat parlant de quins passes s'havien de fer o no. I me'ls ha anat consultant. I no me'ls havia de consultar. I per tant, tercer agraïment que faig. Sempre m'ha demanat què penses d'aquest pas que es pot fer, perquè la persona que més s'hi juga, entre cometes, públicament, ets tu. I per tant he de dir que m'he sentit superben tractat. Bé, arriba el setembre i es fa una reunió. En aquesta reunió gairebé es repeteix, però ara ja formalment i amb un funcionari prenent acte, perquè la del juliol era més informal, si voleu, no em consta que hi hagués acte, a la del setembre sí, i en aquesta reunió de setembre es va repetir la situació de juliol. És a dir, però aquesta ja votant, perquè la pregunta finalment va ser després d'una bona estona de discussió, en tinc totes les versions possibles d'aquesta reunió, fins i tot he vist l'acte, perquè més faltaria, és un document públic, i s'acaba fent una votació, amb una sola pregunta. Va al ple el nomenament de Francesc Canet com a síndic o no? I la gent aquí ara s'ha de mullar. Naturalment es vota per representació de cada grup, per tant és vot delegat, i per 14 a 7 es decideix que vagi en el ple. És evident que no només PP i Ciutadans no varen votar a favor, algun altre grup tampoc va votar a favor. Per tant, si ja havia desconnectat el juliol, el mes de setembre vaig acabar de desconnectar del tot. I aquí quedaven dues possibilitats. Clar, o que jo renunciés públicament fent una roda de premsa a les opcions, o ser coherent i sobretot respectuós amb qui havia iniciat el procés, que era l'alcaldessa. I vam, entre cometes, acordar, jo crec que més que acordar vam parlar, doncs que en fi, era un procés que s'havia començat i que s'havia d'acabar, i per tant que havia d'anar al plenari. I a mi em va semblar molt bé. Però jo continuava desconnectat. Continuava desconnectat. Perquè evidentment, si d'aquella comissió en surten dos terços que sí que estan d'acord que vagi al ple i un terç no està d'acord, i a més formalment doncs, tenies, entre cometes, oposició per la dreta i oposició per l'esquerra, teòricament, la desconeixer era molt fàcil. I per tant, així vaig estar. Bé, arribem a octubre i havia d'anar al ple d'octubre. De fet estava, crec, tot i que no ho he vist, crec que estava en la primera redacció de l'ordre del dia. Curiosament, o no, pocs dies abans hi ha la renúncia d'un regidor amb unes presses que jo en tota la meva vida política no havia vist. Perquè plegar sense acomiadar-se d'un plenari has de tenir arguments molt poderosos, que suposo que els devia tenir, perquè ja dic, jo no recordo casos d'aquests. Però, com que és una qüestió personal, no em faré valoració. Em limito a constatar que va ser amb una precipitació, per mi, sospitosament propera a la data de celebració del ple d'octubre, on, ara ho veig bastant clar, era possible que algun grup no tingués unanimitat a l'hora de votar. De fet, no passaria res de l'altre món. Tots esteu acostumats que hi hagi votacions en el plenari en què en grups de dos hi hagi dos vots diferents, doncs més fàcil és que un grup de tres pugui passar, no? Per tant, no sé si aquesta va ser la raó de les presses, no tinc ni idea. Com que el pensament és lliure, jo respecto les decisions de cadascú, però puc tenir també la meva opinió. Després algú dirà, però si no hi va anar-hi en aquell plenari. Misteris insondables de la Santíssima Trinitat, segurament, però no hi va anar-hi. Alguns ho sabien. Alguns regidors ho sabien que no hi anava. Altres suposo que també, no tinc ni idea, però en qualsevol cas no va anar en aquell plenari. Amb la qual cosa alguns em vau trucar i em vau dir, té a veure amb la sindicatura? No tinc ni idea. Naturalment que tinc idea, tinc la meva opinió. Però a mi no em consta res. Bé, iran el de novembre. Molt bé, jo continuo desconnectat, però quan parlo amb la gent que n'he de parlar, en alguns casos no nego que ha estat parlant amb Esquerra Republicana, és el meu partit, per tant, és lògic que, i més després doncs, dels incidents amb Esquerra o Esquerra em truquessin per parlar, seure i mantenir un contacte per parlar d'aquests temes, bé, la meva situació es torna diferent del que era el juliol i del que era el setembre. I per tant, allò del consens ampli, numèricament, pot tornar a tenir sentit. Molt bé, què faig? Continuo desconnectat, però espero el plenari. I així va la cosa. Arriba el plenari i, doncs, si comptem les absències com a 6, perquè eren de grups que varen votar a favor, diguem que 18 persones varen estar d'acord i 3 no. Un resultat que pot tenir moltes lectures, però la cabal és la meva, evidentment, i no pretenc que sigui la bona, però esclar, és la meva i demano respecte, evidentment. Jo volia escoltar els arguments, els havia llegit en els diaris, però els volia escoltar. Com si els hagués escoltat perquè ja me'ls han dit i els he sentit després, no? En gravació. Jo tenia molt clar abans del plenari que aquesta votació, ja me l'havia imaginat, era una de les opcions que hi havia, l'altra era un 17-4, i l'altra era una altra possibilitat, que és que hi hagués hagut 17 vots favorables i 4 abstencions, era una altra possibilitat. De fet, la gent va ser coherent amb el que va dir durant la setmana, però també podia haver estat que a última hora s'ho haguessin repensat. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo durant la setmana vaig estar parlant amb algú, i crec que en algun mitjà vaig fer unes petites declaracions on deia que només hi havia un argument que jo no entenia. L'argument que no entenia és el de la significació política. I mentre estava esperant un canvi de classe a l'institut vaig escriure aquestes 10 ratlles que vull llegir. Quan parlen de falta de neutralitat per significació política Esquerra Republicana, ironia que sigui amb Esquerra Republicana precisament en aquest procés, estan dient als seus votants que no acudeixin al síndic, que no serà neutral. Estan deslegitimant la meva persona per fer feina. Una feina que consisteix a defensar un ciutadà davant un possible tracte injust de l'administració. Vaja, estan dient als ciutadans que mirin el carnet, no la capacitat del síndic. Se suposa que aquest també els demanarà el carnet i els tractarà en funció d'això? No ho entenc. Com a director d'institut, una altra feina transversal, no he tingut mai cap problema amb cap pare, però si així em veuen el Partit Popular i Ciutadans, res a dir, llevat de la meva tristesa per aquesta concepció polititzada de la feina de síndic. Amb aquesta mentalitat no hi haurà cap feina pública al servei del ciutadà que puguem pensar que exercirem sense estar mediatitzats pel carnet o la ideologia. I com diria en Raimon, jo no sóc d'eixe món. Si ells miren així la implicació de la gent, no tinc res a dir, llevat de deplorar-ho. Jo, ho asseguro, hauria votat sí, sens dubte, una Maria Àngels Olmedo candidata a síndic. No hi ha cap problema. Bé, per tant ja aneu veient per on vaig. El meu plantejament era molt clar i així li vaig comunicar a l'alcaldessa i a en Pere Caselles en una trobada que varen mantenir la setmana passada. Si en el ple hi havia vots negatius, jo renunciaria a ser síndic. Si hi havia abstencions, acceptaria. Sempre llevat que hi haguessin circumstàncies excepcionals d'última hora que m'ho fessin replantejar. Se n'han produït algunes, de circumstàncies excepcionals, com per exemple que des d'altures, i dic altures sense equivocar-me de paraula, del Partit Popular, altures de Ciutadans, i no m'estic equivocant, que m'han dit directament que no comparteixen la postura del partit, a les altures podeu mirar-les com vulgueu, eh? Podeu mirar-les com vulgueu, que no entenen precisament que es criminalitzi la ideologia per una feina transversal, sobretot en qui té la biografia que té, i em van dir doncs, que no fes cas de la votació en el plenari i que em repensés doncs, la situació. Per tant, ja hi ha hagut circumstàncies excepcionals, a part de correus d'algun funcionari municipal, que uns en broma i uns seriosament, ah, vinga, va, que ens va molt bé, tal, tal. És a dir, que he rebut allò que diríem l'escalf aquests dies de llocs molt diversos, molt d'Esquerra Republicana. Igual que he dit el que he dit, dic el que dic. I per tant, doncs, he acabat de comprendre del tot que un candidat no fa un partit i que un regidor no fa un partit i que un portaveu no fa un partit. Això ho he entès perfectament. Però malgrat tot això, no sé si ara ho encertareu o no, però la meva decisió és no acceptar el càrrec de síndic de Greuges. No trobo que amb uns 3.000 o més, segons es miri, votants, els representants dels quals manifesten una desconfiança absoluta amb un vot negatiu cap al que ha de ser síndic de Greuges, a mi no em ve de gust ser síndic de Greuges. Jo diria que se m'ha mort la il·lusió, o me l'han matat, perquè en tenia, però no entenc aquest posicionament. El respecto, però no l'entenc. He tingut molts dubtes, malgrat això, però fixeu-vos que explica clarament la frontera. Una cosa és no donar suport, per això que varen dir, que a part de respectar-ho, ho entendria, i més en el context polític actual, però l'altra és votar específicament en contra. I em consta que el debat de votar d'abstenir-se o votar en contra es va fer en l'àmbit dels partits que s'han significat en aquesta línia. Em consta que es va fer. Per tant, no és una reacció d'última hora d'un portaveu o d'un altre portaveu. Que segurament no va haver-hi unanimitat, també és possible. I per això em va servir de molt el que vaig llegir el dia 19 d'octubre, quan ja em preparava per aquesta possible situació, que va escriure una persona que per molts de nosaltres hauria d'haver estat de referència si hagués estat síndic, que és el senyor Ramon Llorente Varela, síndic de Greuges, defensor del ciutadà de Girona, que va escriure en el diari de Girona això el dia 19 d'octubre. Un article que titulat Síndics i defensors locals, i amb això acabo, deia ell al final del seu article. I en temps difícils i problemàtics com els que estem vivint, una institució com aquesta, que hauria de constituir-se per unanimitat i amb la complicitat de tots els grups polítics municipals, representa un valor inestimable i representa una última esperança per a moltes persones que volen ser escoltades, compreses, orientades i, si és el cas, defensades. Esclar, jo em torno a llegir això i ho començo per al final. Resulta que, segons un expert en aquesta temàtica i una persona superrespectada per la seva vida professional i política, i ara de síndic, resulta que per ell els síndics són l'última esperança per a persones que volen ser escoltades, compreses, orientades i, si és el cas, defensades. Si per als senyors que creuen que m'han de votar que no em veuen capaç d'escoltar, comprendre, orientar i defensar a un ciutadà al marge del carnet, torno a dir, respecte total, però a mi que no em busquin per haver-me de justificar durant tot un temps que no actuo com un síndic de carnet. Si no se'm pressuposa la innocència, pressuposa la innocència, per tant, un s'absté, no veig cap motiu per ser síndic de Greuges. Dit d'una altra manera, si has de ser el síndic de tothom, no pots començar amb el vot en contra de ningú. Almenys és la meva manera de ser. I acabaré d'una manera molt vulgar. Després de sentir tantes vegades i llegir a xarxes socials que buscava el càrrec per una jubilació daurada i de preguntar 50 vegades en comissions que quan cobraria i quan deixaria de cobrar, tota aquesta gent, miren si ho tenen senzill. Se m'elegeix i renuncio. Perquè al principi, que d'alguns em presumeixen molt però practiquen poc, alguns, que em presumim potser menys, potser els practiquem almenys una mica, i la coherència intentem practicar-la una mica. Gràcies per ser aquí, per escoltar el discurs, i a la vostra disposició si voleu fer alguna pregunta. L'alcaldessa estava absolutament informada pel que he comentat abans, i aquest matí la primera persona que li he comunicat és l'alcaldessa i en Pere Caselles, que són les dues persones amb les que vam estar treballant, preparant, parlant del que podria passar en el ple de novembre. Jo no me n'amago de les persones amb les que he tingut relació. Tampoc me n'amago de dir que no he intentat convèncer a cap grup. Tampoc puc negar que amb Esquerra Republicana, com que la situació, perquè sóc militant, era tensa, doncs he tingut trobades. He tingut trobades, naturalment. No només he tingut trobades, m'he guardat i imprès alguns whatsapps intercanviats que tenen un valor inestimable cara a la meva diversió a partir d'un cert moment, no? Hi ha whatsapps que demostren això que deia dels principis i d'altres coses, que és molt fàcil predicar i, com diuen en castellà, otra dar trigo, i tinc el costum, soc historiador, d'anar guardant molta documentació. Per tant, tinc alguns whatsapps impagables que naturalment no us deixaré veure, esclar. No se m'ocorreria preguntar-ho. No, i és que a més crec que no crec que sigui això, eh? I t'ho dic sincerament. O sigui, no... Jo crec que té a veure el moment de la renúncia. És a dir, jo em crec la versió d'Esquerra Republicana i de la mateixa Albert Estar quan diuen que és un tema laboral. Jo m'ho crec. I em crec quan diuen, perquè ho he llegit, no és que m'ho diguin a mi, que els hi va comunicar al partit el juliol. Per tant, jo m'ho crec. Ara, si em preguntes si el moment exacte, allò, la conjuntura, que diríem, no l'estructura, té a veure, n'estic completament convençut, que té a veure amb la convocatòria del ple d'octubre i el seu ordre del dia. Per què? Home, perquè penso que no és anar a treballar a les Isles Fiji, a les Illes Fiji, anar a treballar a Manresa. Per tant, crec que acomiadar-se d'un plenari, soc molt lliure de pensar que era fàcil de fer, i sobretot quan no hi anava cap tema conflictiu, com finalment no va anar-hi. En les converses particulars amb Esquerra. No voldria malinterpretar la pregunta, me la pots tornar a matisar? Parlaves d'una reunió a quina? A setembre. Si sumes veuràs que gairebé quadren les xifres. Quadren amb el que va passar en el plenari, llevat de la posició d'Esquerra, que ha canviat el portaveu, ha canviat el vot. El que pregunto és si després d'això, i amb les converses que dius haver tingut amb el grup, la resta de regidors van manifestar que potser en aquell ple si s'hagués votat això, haguessin votat diferent. No sé si això... Les converses hi han estat, però això crec que és desvetllar intimitats del partit i no... Perdona, Gemma, t'he dit que contestaria gairebé tot, però és que això és ficar-me a casa aliena. No a casa aliena perquè sóc militant, però ja han tingut prou embolics en aquest temps pel que he vist, perquè clar, quan un grup perd el portaveu podem ser tots diplomàtics, però a veure, no ens enganyem, és una situació complicada. Per moltes explicacions que donem públicament i agraïments que fem, jo porto ja molts anys en aquest món i per tant sé que és complicat i jo no vull afegir precisament llenya al foc en aquesta història. No, no vaig tenir... No, de fet també és veritat que... A veure, jo no vaig escriure un correu dient què votareu, perquè no se m'ocorre, jo vaig deixar clar que era així. Després també és veritat que ells no varen contestar, però també he de dir que jo no vaig fer la pregunta formal, de dir, falten 15 dies, contesteu-me. Jo vaig dir en la reunió que necessitava saber-ho. Llavors se'm va explicar per part de diferents portaveus què s'havia dit a la reunió. Per tant, em quedava clarament, encara que no m'ho diguessin, que el panorama era d'arribar segur als 14 vots, però només als 14, per dir-ho així. Per tant, el panorama era just el que jo naturalment tenia clar que no volia, que era un panorama amb un bloc que en diríem, entre cometes, de la dreta, o de la dreta espanyola, si voleu, i un bloc de l'esquerra que no votaria, i per tant jo desconnectava. Per tant, jo no puc acusar a ningú de no haver-me contestat. Jo el que puc dir és que vaig demanar que se'm digués el què i ningú em va dir res, però no els acuso de no contestar, senzillament dic que jo no vaig rebre resposta i el que vaig saber, perquè em van explicar la reunió des de diferents punts de vista, com havia anat. I era una mica fotocòpia del que va passar al setembre, i el 14-7, per dir-ho així, no? I l'únic que em va preguntar va ser el portaveu de Ciutadans, porta dir-ho, que em va dir en quant xifrava jo el consens. I li vaig dir, com he dit abans, que jo no posava números en aquell moment, perquè no els posava. No tinc cap pega en dir que aquesta votació d'ahir, en el mes de juliol, potser ara estaria dient que sí que accepto el càrrec de síndic. No ho sé, com que els historiadors estem acostumats a fer escenaris sempre hipotètics o d'ucronies, però no me l'he feta perquè no és possible això. Per tant, ho dic perquè algú em va comentar i, home, amb l'ambient que hi ha només 3 vots en contra, sí, però segurament el mes de juliol, amb un curs per organitzar-me, per poder fer un horari atractiu, les mostres de suport rebudes, repeteixo, dels partits que han votat en contra, d'alguns dels seus elements dirigents o propers a la direcció, bé, quan dic direcció ja m'enteneu, és un terme polític, home, potser amb tot això i en el mes de juny hauria tingut més dubtes de les que he tingut, m'hauria costat més de dir que no, perquè és clar, pot semblar que estic fent entre cometes el joc justament els que van en contra, no? I que no tinc en compte els ciutadans que representen els que han votat a favor. Ja sóc conscient que és una reflexió. Potser l'hagués fet amb més intensitat el mes de juliol, quan a mi em quedava un panorama laboral, doncs també més fàcil, hagués pogut fer un horari així, no? Però és clar, això és ara plantejar-se coses que no han passat. Igual acabaria dient el mateix, perquè jo sempre he pensat que aquesta feina, estic d'acord amb en Ramon Llorente, o ho fas amb unanimitat, o com a mínim, amb la nova oposició de cap grup, però és que aquí no són 2 regidors o 3, és que són 2 grups municipals, encara que un voti dividit. Per tant, és així. Home, sóc el tercer que fracassa, si voleu dir així. Jo respecto la teva opinió, el que passa és que en política hi ha càrrecs per elecció i 18-3 és una majoria a la búlgara, però per càrrecs que ja en el seu origen exigeixen transversalitat no pots anar amb majories. Ho diré amb una frase que moltes vegades m'he dit i he dit: jo no vull ser el síndic dels independentistes, jo no vull ser el síndic de l'oposició, jo no vull ser el síndic del govern, jo he de poder ser el síndic de tots. I si ara sóc un votant del Partit Popular, o un votant de Ciutadans, o un votant d'Esquerra de fa uns mesos, i els portaveus estan dient o que sóc funcionari, o que no sóc persona nova, o que tinc una trajectòria marcada per Esquerra Republicana i, per tant, no em poden fer confiança, jo continuo pensant que faig santament de no embolicar-me en un lloc on algú li està dient als seus votants: en aquest no hi confio. Jo com puc rebre un senyor que em vingui al meu despatx? Trobo complicat. No és una elecció, jo trobo que és un tema diferent. Fixa't que la majoria de síndics de Catalunya ho han estat per unanimitat. Per què? Perquè es busquen perfils que jo potser no tinc, però perfils de consens, etc, etc. Jo pensava que sí, que per la feina a l'institut el tenia, però en fi, veig que no. Tothom sap que l'anterior síndic, a qui agraeixo les preocupacions, m'ha estat acompanyant tot aquest temps i trucant-me i com va i tal, també havia tingut responsabilitats de govern en aquest ajuntament. Tenia una militància claríssima. El va proposar un alcalde socialista. I no va haver-hi problema. I aquí li recordaré les picabaralles entre PSC i Convergència i Unió a la Figueres de fa 12, 15 i 18 anys. Era això. I va ser síndic una persona, per unanimitat, que era d'un partit que no era el de l'alcalde. I Joan Armangué no era un alcalde precisament tou. Per tant, aquest criteri jo sempre l'he mantingut. I per tant, només em preocupava la reacció d'algunes persones, com la pròpia alcaldessa i en Pere, que n'havien parlat molt, que entenc que s'hi han esforçat també bastant, però m'han entès les meves raons, cosa que els agraeixo. I parlaves de cansament, jo n'estic fart. no cansat, n'he quedat fart. Literalment fart. I diré més, i ara sí que m'hauria de callar, però no em callaré. Ho diré de manera molt imprudent. La hipocresia em rebenta. I el hi-hi ha-ha a davant. I quan et necessito, m'oblido que ets d'Esquerra Republicana. Quan et necessito per coses de la meva vida particular, personal, professional. No hi ha cap problema que siguis d'Esquerra Republicana, però per dir-ne els meus votants, faig confiança en aquest senyor per ser síndic i m'abstinc, això no ho puc fer. Imagina't situacions d'aquestes com les visc. Afortunadament, en pell de cocodril, perquè és que si no, viuríem cada dia amargats i la vida és molt maca com per viure-la. Però de recepcions personals m'han importat moltes en aquest procés. I al final, per acabar com estem, no? Que segurament seria un argument per donar la volta, ja que te n'has portat tantes perquè no acceptes. Perquè és que no vull començar amb els representants de 3.000 ciutadans com a mínim que els diuen als seus votants, no hi confiem en aquest senyor. No, ja està.